Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Temmuz Cuma. Yıl 2019, ay 7, gün 186, Hızır 61. 1440 Hicri Zilkade 2, 1435 Rumi Haziran 22. Günün tarihi. 24 yıl önce bugün 5 Temmuz 1995'te vefat eden ünlü yazar Aziz Nesin 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but it carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing. What you're doing to me. Laughing. It ain't the way it should be. You took away everything I had. You put the hurt on me. Everything I had, you put the hurt on me. I go alone now, calling your name. After losing at the game, you took me by surprise. I didn't realize that you were lying. Time goes slowly, but it carries on. And now the best years have come and gone. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Laughing. What you're doing to me. Laughing. The way it should be. You took away everything I had. You put the hurt on me. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı. başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ayrıca Emre Gümşer ve Robi Tayar bize destek veriyorlar ve Feryal Kabil ve Berhem Baltaş da öyle. Günaydın. Günaydın. Evet. Evet, açılışımızı The Guess Who grubundan Laughing, gülmek üzerine bir şarkıyla yaptık. Ben gülmeye devam ediyorum diyor şarkı, bütün acılara rağmen böyle bir sözde. Yani gülmeliydim aslında, ağlıyorum ama çünkü aşkın beni çiğneyip geçti. Beni sürpriz yakaladın, ani şaşırttın. Fark etmedin ama ben bekliyordum seni diyor. Zaman geçiyor ama en iyi yıllar geldi geçti ve ben senin bana gülmekte olduğunu fark etmedim diyor. Her şeyimi aldın, bana bir acıdan ibaret bir şey bıraktın. Ama niye gülüyorsun hala, niye gülüyorsun, bak bak hala gülüyorsun diyor. Gülmek üzerine bir şarkıydı. O da Eduardo Galeano'nun gülmek üzerine, gülme hakkı üzerine yazısına bakmamıza bir vesile oluyor şimdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temmuz. Gülme hakkı. Tevrat'a göre İsrail kralı Salomon gülmek hakkında olumlu düşünmüyordu. Gülmek deliliktir diyordu. Neşe hakkında ise neye yarar ki diyordu. İncil'e göre İsa asla gülmedi. Günah işlemeden gülme hakkı için 1182 yılında bugün Assisi şehrinde Francesco adında bir bebeğin doğması beklendi. Assisi'li Aziz Francesco gülümseyerek doğdu ve yıllar sonra tilmiz keşişlerini şöyle yetiştirdi. Neşeli olun, üzgün, çatık katlı, iki yüzlü olmaktan sakının. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım şimdi de. 1884'te bugün Almanya Kamerun'un mülkiyetini, işletmesini almış. Bir ülkenin yönetimini ele almış, ona vermişler yani 1884'te Afrika ülkesi. 1946'da bugün bir satışa yeni bir mayo modası çıkmış, mayo çıkmış. Molitor havuzunda Paris'te, Fransa'da, başkentte bir Molitor adlı bir moda defilesi yapılmış ve orada gösterilen bir bikini. İki parçalı küçük bir mayo parçası. Atom denemelerinin yapıldığı ve mahvolan, hayatın mahvolduğu şehrin adını taşıması da ayrıca bir ironi. Bikini adasında. Orada pek bütün insanlar boşaltıldı ve atom bombası denemeleri orada da yapılmıştı. Ama oradan bize bikini adlı mayo da kaldı. Bu da hoş bir şey tabii. 1996'da bugünse Dolly adlı koyun İlk memeli oluyor, bir erişkin hücresinden üretilmiş, ilk klonlanmış ilk memeli oldu. Ne oldu? Dolly sonra öldü. Araştırmalardan yaşadı mı? Hı, yaşadı ama 7 sene falan yaşadı. Sonuçlarını pek bilemedik. Şu sıralarda biz başka koyunlarla ilgiliyiz. Biraz sonra 300 koyunun nasıl Çin'de miydi düşerek öldüğünü kuraklıktan kaçarken konuşacağız onu. 2009'da da bir dizi Urumçi'de, Çin'de, Xinjiang Uygur Otonom Bölgesi'nde, Özyurt Bölgesi'nde, Çin'de 2009'da bugün yani tam 10 yıl önce Çok isyan başladı Urumçi'de. Bugünse onu büyük bir toplama kampına dönüştürmüş durumdalar. Erdoğan mutlu, mesut olduğunu söyledi. Davet edilmiş bir heyet. Heyet de davet edilmiş ama... Sinçuan mı diyorduk? Sincan. Sincan. Ama Almanya'dan ve Avrupa ülkelerinden ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir şey de var. Bu 10 milyonluk bir toplama kampına karşı böyle bir şey geliştirilmesinden ciddi şekilde endişe duyuyorlar yani. Sürgündeki Doğu Türkistan Milli Meclisi'ne göre 3 gün içerisinde binlerce Uygur, Çin makamlarına göre 197 kişi hayatını kaybetmişti biraz önce bahsettiğiniz olaylar içerisinde. Bu olaylar da Çin'in Guangdong eyaletinde bir fabrikada zorla çalıştıran Uygur Türklerinin beraber çalıştıkları Çinli kadınları taciz ettikleri iddiasıyla patlak veriyor. 26 Haziran'da fabrikaya saldıran Han Çinlileri sayıları onlarca olduğu belirtilen Uygur Türk'ünü öldürüyorlar. Ancak daha sonra Çinli kadınların taciz iddiasının yalan olduğu ortaya çıkıyor. Kısa süre içerisinde Han Çinlileriyle Uygurlar arasında etnik bir gerilime dönüşüyor olaylar. Çoğunluğu Uygur üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalık bir grup 5 Temmuz 2009'da Uygur Türklerine yönelik baskı, ayrımcılık, ortadan kaybolma, kaçırılma ve fabrikalarda zorla çalıştırmaları protesto etmek amacıyla Urumçi'de bir protesto gösterisi düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer uluslararası insan hakları örgütlerinin barışçıl olarak tanımladığı gösteriler bunlar. Uygurların yanı sıra Kazak, Kırgız ve diğer azınlıklara mensup vatandaşlar da destek vermişler. Ancak barışçıl eylemler otoriteye başkaldırı ve isyan olarak nitelendirilerek Çin Komünist Partisi hükümeti tarafından oldukça sert yöntemlerle müdahale edilmiş. Sert yöntemlerle durdurulmaya çalışılmış. Onlarca görgü tanığı deniliyor. Bölgedeki yabancı medya mensuplarının kentten çıkarılmasının ardından internet bağlantısının koparıldığı, kesildiği, Urumçi'nin dış dünyayla irtibasının tamamen koparıldığı söyleniyor. Ama Urumçi'den kaçmayı başaranlar yabancı medyanın kentten çıkarılmasının ardından katliamın başladığını, kente sevk edilen ilave 20 bin asker ve polisin göstericilerin üzerine gerçek mermilerle ateş açtığını, zırhlı araçlarla eylemcilerin üzerinden geçtiklerini söylüyorlar. Bazı eylemcilerin idam edildiğini, bazılarının kurşuna dizildiğini söyleniyor. Ve bunun da gayet planlı, programlı bir şekilde yapıldığı da dile getirilenler arasında. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya milyonlarca Uygur Türk'ünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderdiği kesin olan Çin'e sert bir tepki göstermiş. Euronews'un haberi bu. Berlin ve Washington'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen bir kapalı oturumda Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçlamış durumdalar. Hem Berlin hem de Washington. Sadece camiler değil ama artık mezarlıklar da yıkılıyor. Mezarlıkların da üzerinden geçiliyor buldozerle. Her şey canım, yani BBC bir video çekti, işte izinli bir video, fakat Çin orada biraz, Çin yönetiminde problem olmuş herhalde. Dünyaya bir gösteri yapmak istemişler ama yani biz onların düşüncelerini sadece olumlu yönde değiştiriyoruz diyor. Herkes, kızlar erkekler baleler yapıyorlar, milli marşlar söylüyorlar, Çin marşları, askeri şeyler ve çok mutlu olduklarını söylüyorlar ama böyle hiçbir kimlikleriyle ilgili bir şey kalmayacak şekilde yüz tanıma cihazları da kullanılıyor, aplikasyonları. Yani tamamen 1984'ü kat be kat aşabilecek nitelikte romanı durumlar oluyor. Ve biz onların sadece daha iyi insanlar olmasını sağlıyoruz diyor Çin'den yapılan açıklamalarda. Ya neden alışılageldik eylemler ya da protesto gösterileri düzenlenmiyor Türkiye'de artık bu konuyla alakalı? Bilmiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyareti sırasında Çin'i bu konunun dile getirildiğini söylüyor ama hiçbir açıklama yok aslında. Var şeyden bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanının danışmanı, iletişim danışmanı Altun tarafından yapılan bir açıklama var. Çin'e davet edilmiş bir heyet. Yerinde gözlemlemek için Türkiye'den bir heyeti Çin'e davet etmişler. Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek için. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşıladı deniliyor. Ama o kadar. Halbuki memnun, mutlu ve mesut, tam ifadeyi hatırlamıyorum şimdi ama Cumhurbaşkanı öyle söylemişti. Bu haber hiç bir, yani çok yorumlaması güç bir haber. Kaçıncı yıl dönemiydi efendim? 10. yıl dönümü. 10. yıl dönümü tabii. Urumçi'de işte büyük bir, ne ölen sayısı belli ne bir şey belli. Bakıyorum gazetelerini ya, ne yazmışlar diye. 10. yıl dönümleri çünkü önemlidir. Ne olduğunu anlatmaya çalışır. Evet, yok hatırlanır, işte. Anılır. Ya hükümete yakın gazetelerde neden bu konuyla alakalı olarak ilk sayfada herhangi bir referans ya da vurgu yapan bir haber yok? Ufak böyle bir parmak uzunluğunda da olsa. 10. yılı Sincan'daki yaşanan katliamın. Evet, Birleşmiş Milletler'de çok sert bir tartışma var. Güvenlik Konseyi'nde Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de Doğu Türkistan tepkisi var. Bundan da bahsetmiyor gazeteler. Para. Sabah, akşam. Yani. Star, Yeni Şafak, elimizdeki gazeteler buna ayrıca Hürriyet, Milliyet de yok. Onlarda da bahis yok. Davet onları da ama onlarda onu. Mesela şey de yoktu. Çorlu'daki büyük tren kazasına ilişkin tek kelime yoktu. 25 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve sadece 4 devlet demiryolları çalışanının sorumlu olduğu, mahkemeye alınmadığı mağdurların çok ciddi çatışmalar, adalet arayışları olduğu bir yerde hiçbir gazetede yoktu, şey gazetelerinde, hükümete yakın gazetelerde yoktu bu, biliyor musun? Çok acayip yani. Kim şu İran'dan kovulan? Ünlü İngiliz şarkıcı Joston. Joston. Gezip görmek için gittiği Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'ndan sınır dışı edildiklerini duyurmuş. Bak, çeyrek sayfada. Hürriyet gazetesinde. Manşet üstü, sür manşet işte. Balonlar festival için uçtu filan diyor. Bunlar yok ama. Yok. Şair Küçük İskender de yoktu hiçbir şekilde bu gazetelerde. Yani Ömer Bey, niye alıyoruz o zaman biz bu gazeteleri? Ne var ne yok öğrenmek için. Yok hiçbir şey. Olmaz olur mu canım? İran'dan kovulmasını mı öreceksiniz Johnston? Evet tabi. Öyle... Bir de altta bir şey var böyle, turist mi onlar? Kapalı çarşı, kapalı gişeymiş. Evet. Kapalı çarşı esnafı son dönemde büyük bir turist bereketi yaşıyor falan diye. Herkese tamam, bizim asıl diye. Konuşmak istediğimiz bunlar değil ama. Hürriyet, Milliyet, Türkiye, otizmli Down sendromlu çocuklarımızı da Türkiye fark edecek falan diye bir şey de Milliyet'te var. Ama durum vahim. Gerçekten medyanın hali pür melalinden bahsetmemiz mümkün. Biraz işte Cumhuriyet'te, biraz bir günde, biraz da Evrensel'de var bizim elimize geçen gazeteler arasında. Onların dışındakileri okuyan sadece okurlar varsa dünyanın farkında değiller. Ve Birleşmiş Milletler'deki bu sert tartışmadan da haberdar olamıyorlar. Bir anma daha var 5 Temmuz'la alakalı olarak. 1993'te Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK tarafından ya da PKK tarafından 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verildiği katliam olarak geçiyor. Daha önceden kaydettiğimiz ama şu anda kapalı olan Wikipedia'nın internet sitesinde. PKK lideri ya da PKK lideri Abdullah Öcalan olaydan habersiz olduğunu ve sorumlusunun Doktor Baran Koda adlı bir PKK sorumlusu olduğunu ifade ederek katliamı PKK'nın düzenlediğini kabul etmiştir diye de referanslı bir şekilde söyleniyor. Yani evet, olay neydi? Akşam üzeri 10'a yakın PKK mensubunun köye basması ve camiye girdikten sonra cemaati zorla dışarı çıkarmasından bahsediliyor. 1,5 saat örgüt propagandası yapılmış. Sonra insanlar kurşuna dizilmiş. 29 kişi ölmüş. Daha sonra köy ateşe verilmiş. 214 ev, köy okulu, köy camii ve halk evi yakılmış. Yakılan evlerde saklanan bir kadın 4 kişi de yanarak can vermiş olduğu da aynı şekilde söyleniyor. Evet, Başbağlar muhtarı köy halkını kurbanlık koyunlar gibi dizen teröristler daha sonra üzerimize kurşun yağdırmaya başladı. Bir taraftan da bütün köyümüz alev alev yanıyordu diyor. Ali Akarpınar sonradan köyde tesadüfen kurşunlardan kaçan 60 yaşındaki Hakkı Keskin de tüm erkekleri köy meydanında topladıklarını ve silahla taradıklarını, kendisinin kaçarak kurtulduğunu anlatmıştı. Siz Sivas'ta Kürt halkının temsilcilerini katlettiniz, biz de sizin erkeklerinizi cezalandıracağız demiş. 1938'de Dersim'de yaptığınız katliamın hesabını da soracağız, bütün erkeklerinizi öldürüyoruz dediler diyor. Öcalan'ın haberi yokmuş o zaman 1999'da. Yani 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmişti PKK'nın lideri. İmralı'da yargılanırken Haziran'da 1999'da bundan tam 20 yıl önce Başbağlar'daki baskından haberi olmadığını söylemiş. Ben onu duymadım demiş. Böyle bir şeyi. Doktor Baran diye kod adlı bir, o kod adlı olan bir PKK sorumlusu yapmıştı diyor. Peki sonuç ne oldu diyecek olursanız 26 yıl üzerinden geçen bu saldırının failleri ne oldu? Bulunamadı. Yargı süreci ne aşamada? BBC Türkçe'nin bir haberi var. Anadolu Ajansı'yla konuşmuş Ali Akarpınar sürece dair. 25 yıldır adalet arıyor. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz makam kalmadı ama bugüne kadar sonuç alamadık demiş. Ve Devlet Denetleme Kurulu'nda elimizdeki bilgi, belge ve dokümanlarla gidip 7 saat açıklama yaptık. Dava dosyası Sivas olayıyla birleştirildi ancak Sivas olayıyla ilgili rapor hazırlandı. Başbağlarla ilgili hazırlanmadı. O dosya içinde de Başbağlar olayına tek satır yer verilmedi. Kaç kişi ölmüştü? Kaç kişi mi ölmüştü? Evet. Söyleyeyim bir saniye. 28 erkek kurşuna dizilmişti. 33 ve tek, sivil. 28 erkek, 29 kişi kurşuna dizilmiş ve yakalanan evlerde saklanan bir kadın, 4 kişi can yanarak can vermiş. Evet. 33 kişi oluyor, evet. 28, 5 daha. Ve onlarla ilgili tek satır yer verilmemiş. Sivas olaylarının intikamının alınması amacıyla Başbağlar katliamının yapıldığına ilişkin bir bildiri de bırakılmıştı. Buna rağmen maalesef Başbağlar olayı görünmez oldu diyor. Bu da anmalardan bir diğeriydi. Hazır ondan bahsetmişken o zaman bir de şeyden bahsedelim. Aladağ'da, Adana Aladağ'da Süleymancılar cemaatine ait kaçak yurtta 11 çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davada ne oldu? 8 sanık 8 yılla 12 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmış. Kamu görevlilerine de beraat verilmesi tepki çekti diyor haberde. Cumhuriyet'in haberi bu. Sanık avukatı aileleri para bekliyorsunuz diye suçlamış üstelik. Tamam mı? Aileler para bekliyor. Nasıl bir hukuk sistemi bu şu anda okuduğumuz? Nasıl bir ahlak ve etik anlayış onu da bilmiyoruz. Çocukları ölen insanlara mı söylemişler bunu avukatlar? Hı? Kime söylemişler para bekliyorsunuz diye? Evet. Çocukları ölen, yanarak ölen insanlara söylemişler. Tıpkı şeydeki... Mahkeme heyeti bir şey dememiş mi bunu söyleyenleri? Bilemiyorum, o detaya girmedim ama bir, yani hakikaten bu kez karar yaktı diye vermiş. Aladağ'da 11 çocuk yandı, 18 kişi yargılandı. Kamu görevlilerine ceza verilmedi. Bu kez karar yaktı diyor. O öyle. 9 kişinin can verdiği Ankara-Konya yüksek hızlı tren kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu da tren tüm eksiklere rağmen seçim öncesi şov amaçlı açıldı iddiasını doğruladı diyor. Evrensel Gazetesi de manşetten kaza olmaması mucizeymiş diye veriyor. Kazanın sebebi neymiş? Hattın erken açılmasıymış. Yanlış trafik sistemi kurulmuş. Açılışını da kim yapmıştı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bu gibi haberleri ancak bazı gazetelerden ve internet gazete ve dergilerinden görmek mümkün. Onun dışındakiler zor. Peki günün haberlerine de hızla bakalım şimdi. Yani bir kısmına baktık zaten ama uluslararası alemde neler olup bitiyor. Bir kere bir dehşet verici göçmen haberi var. Tunus açıklarında bir bot batmış ve 80'in üzerinde insanın hayatını kaybettiğinden korkuluyor. Göçmen faciası giderek, artarak, büyüyerek, katlanarak devam ediyor. Batan gemiden 4 erkek çıkarılmış. Birisi sonradan da hastanede hayatını kaybetmiş diye açıklamalar var. Ajanslardan verilen bir haber. Libya'dan gene Avrupa üzerine, Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler göç örgütünün açıklaması, International Organization for Migration, IOM söylüyor. Uluslararası Göç Örgütü söylüyor. Balıkçılar çekmişler. Felaket bir durumdan bahsediyoruz. Libya'da hava saldırısında da bazıları çocuk, en az 53 göçmenin hayatını kaybettiğini de Sayı artmış yani. Sayı artmış, bir de şey, kaçan, hava saldırısından kaçan insanları da oradaki askerler ellerindeki silahlarla ateş etmişler. Bir de öyle ölmüşler. Evet, yani inanamıyorum yani hakikaten. Hem ama denizde ölüyorlar. Bunlara alışacağız herhalde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, hava saldırılarının savaş suçu olabileceğini de söylemiştik ki çok son derece o tanıma uygun benim bilebildiğim kadarıyla. Tam da böyle işte. Tamamen bir çıkmaz galiba Ömer Bey. Yani denizde ölüyorlar. Denizde ölmek üzere kurtarıldıkları zaman İtalya ve Avrupa ülkelerine sokulmuyorlar. Gerekçe olarak da niye geldikleri ülkeye götürülmedi diye soruyorlar kurtaran kişileri. Eğer kurtarırsa bu insanları da kaptanlar. Geldikleri ülkede de öldürülüyorlar. Hem havadan bombardımanla öldürülüyorlar, hem de o bombardımandan kaçarken diğer askerler tarafından kurşuna dizilerek öldürülüyorlar. Evet. Ve ardından da Avrupa'dan, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yüzünden Avrupalılar kafalarını evlerinden dışarı çıkaramıyor. Klimalarını kapatamıyorlar. Evet. Toplama kampları... Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de gerçek toplama kampları olduğu açıkça ortaya çıktı. Gayet net. Ve bu sırada da Donald Trump geçen sene Bastille gününden esinlenerek, daha doğrusu çok oradan esinlendiği söyleniyor New York Times tarafından, ama asıl esini Il Duce'den ve Die Führer'den, Der Führer'den aldığını söyleyebiliriz. Yani İtalyan ve Alman faşizm ve Nazi liderlerinin büyük tanklı toplu askeri gösterileri eşliğinde yaptı ve özgürlüğü kutladı. Özgürlükler ülkesi bir yandan. Sovyet Rusya'sında da var. On binlerce göçmen çocuklar ölüyor ve toplama kamplarında yaşıyorlar. Evet. Bir yandan da özgürlük hikayeleri anlatıyor. Hakikaten hoş bir, tuhaf kontrastlarla dolu bir dünya var. Öte yandan da şey haberinden de bahsetmemiz iyi olur. Gerilim had safhada devam ediyor. Çünkü Royal Marines denilen, yani Britanya donanması, bir tankere el koymuş. İran süper tankerine. Hey tanker, nereye mi gidiyorsun demiş. Hayır, Malta'dan geçerken, Cebeli Tarık'tan, hı hı, pardon, İspanya'nın kontrolünde biliyorsun ama Britanya'nın da orada üstleri var. Amerika'nın talimatı üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin koca tankere el koymuşlar. İran'ın Suriye'ye petrol gönderiyordun, bu yasak ambargoyu deldin diyerek, yani yüksek tansiyon da bayağı artıyor. Yani Tahran'da Britanya'nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve tamamen illegal, uluslararası hukuka aykırı bir el koyma diyorlar. Britanya şey demiş ama, biz zaten Suriye'ye karşı o yaptırımlara uygulamıyorsunuz diye el koyduk tankere diyorlar. Bir süper tanker. 30 Britanya donanma askerinin de bulunduğu, denizcinin bulunduğu ve Cebeli Tarık polisiyle beraber teknenin yolunu kesiyorlar. Dur diyorlar. Dur diyorlar. 2 milyon varil petrol taşıdığı söyleniyormuş. Çok dramatik bir manevra. İspanya'da diyor ki, yani İspanya'nın asıl yönetiminde orası Cebeli Tarık Boğazı ama Britanya'nın isteği üzerine yaptık bunu diyorlar. Çok harika bir durum değil mi? Siyah beyaz fotoğraflar falan da var. Sonradan da renkli fotoğraflar da gönderilmiş. Grace 1 adlı tanker kimin sahibi olduğu sonradan Dışişleri Bakanlığı tarafından İran doğrulanmış durumda. Şimdi sorguya çekiliyormuş. 28 mürettebatı orada, kaptan ve denizciler, oradaki tankerdekiler. Bakalım ne anlatacaklar. Denizciler ne anlatabilir ki? Birçok şey anlatabilir. Deniz hikayeleri, Ali Baba ve 40 haramiler. Şu limanla gittik, masalları, şurayı kapattık, şurada şöyle yaptık, burada böyle yaptık diye anlatacaklar. Şeyler, yani tankerdeki denizcilerden bahsediyoruz değil mi? Bir kısmı Hintli, bir kısmı Ukraynalı, bir kısmı Pakistanlı. Belki Binbir Gece masallarından bazı şeyler okurlar. Olmaz mı yani? Grimm kardeşler masalları okuyacak halleri yok ya yani. Okey. Böyle Banyas'taki, yani Suriye'deki Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanılıyormuş Grace 1 gemisinin. Valla ne diyeceğim bilemiyorum. Putin de yangına duçar olan en gizli denizaltının, denizaltı da değil, bir özel denizaltı teknesi diyelim ona, Rusya'nın geliştirdiği en gizli tekneymiş, sefine diyelim, denizaltı sefinesi. Okay. Nükleerdi, evet demiş, nükleerle çalışıyordu. Zaten öyle yazıyordu. 14 kişi hayatını kaybetti. Asker. Bunlardan ikisi Rusya'nın kahramanı madalyasına da sahipmiş. Çok önemli, yüksek rütbeli askerler ölmüş. Büyük bir felaket. Loşarik adında AS-31 submersible diyorlar. İşte denizaltı gibi bir şey, denize batan bir şey. Ne olduğu belli olmadı. O da öyle devam ediyor. Şimdi bir ara vereceğiz bu haberlerin üzerine ve ondan sonra da şey gibi bir yeni bir rapor var. Ondan da biraz bahsedeceğiz. Sende de epey haber var herhalde. Çin'de kuraklık, seller, sular, her taraftan şeyler var. OPEC açıklamaları var ama ben özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz insanlık medeniyetinin sonu geliyor. Sonunu belirleyebilecek bir bölüm de açmamızın zaman içinde yerinde olacağını düşünüyorum. Bildiğimiz insan medeniyetinin sonu. BIMS açacağız. BIMS. Ve oradan çok yeni bir rapordan bahsedeceğiz. BT. Bütün medeniyetin sonuyla alakalı haberleri buraya koyabilir miyiz? Nükleer savaşlar, ne bileyim. Her şeyi koyabilirsin. İyi bir seçim yapmak filtre ama özellikle de bu iklim. Asteroid. İklime bağlı güvenlik riskleri üzerine varoluşsal risk diye çok taze bir rapor. Yani 2019 Mayıs'ında BT Policy Paper diye David Pratt ve Ian Dunlop tarafından yazılmış. Ön sözü de Amiral Chris Berry tarafından kaleme alınmış. Avrupa'nın yani hem Avustralya'dan hem dünyanın dört bir tarafından iklimle uğraşan uzmanlar bunlar. Ve yenilenmesi de 11 Haziran 2019'da olmuş. Hakikaten evlere şenlik bir rapor bu geleceğimiz hakkında. Sadece bir ipucu vereyim. 2050'de bu iş bitebilir diyorlar. Tamamen, komple, finito. Komple bitebilir. Her şey. Bir daha düzeltilemez diyorlar. Bir daha düzeltilemez mi, bitebilir mi? Yani işte savaşlar, salgın hastalıklar, seller, sular, fırtınalar ve savaşlar. Hepsini öngören bir rapor var ama birazdan şey yapalım onu. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. İstanbul, İstanbul, tvoim očima, a na tvojim usnama poema. İstanbul, İstanbul, bježim noćima, traže me u sedam država. straši mene nema. Ratujemo i pjevamo od sunca do neba. Ratujemo i pjevamo kako Culture Shock grubundan İstanbul adlı parçayı dinledik. Balkanlardan bir İstanbul havası ama rock ve İstanbul şarkıları çalmaya da bu hafta boyunca da parça parça da olsa devam ettik. Burası Açık Radyo, Açık Gazetesi onun. Saat 8.40. İki haber verip ondan sonra da bu dünya çapındaki bildiğimiz medeniyetin sonu BİMS raporuna göz atalım. Ama öncelikle bir keresinde bu Çorlu tren faciası davasında mahkeme heyetinin çekilme talebi kabul edilmemiş. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı devasa bir tren faciası. Akıllara seza bir manzaralarla, videolarına da göz atma fırsatı bulanlar için benimle aynı fikri paylaşacaklarını da düşünüyorum. Hakikaten oğullarını, yakınlarını kaybetmiş insanların mahkeme salonuna bile giremedikleri akıl ötesi bir durum yaşanıyordu. Sonunda mahkeme çekilme kararı aldı. Bize güvenmiyor musunuz diyerekten, yani o anlamda bir şey. Fakat yani defalarca söylenmesine rağmen çok kalabalık, yani 328 kişinin yaralandığı, mağdur olduğu, 25 de insanın hayatını kaybettiği çoluk çocuk, 9 yaşındaki çocuklar da var aralarında. Ona rağmen onların yakınlarını alacak bir mahkeme salonu bile bulunamadı. Hatta bir görevlinin de siz daha çok beklersiniz diye de bir alay ettiğini, mağdurlarla, adalet isteyenlerle bir durumdu. Mahkeme heyetinin çekilme talebi kabul edilmemiş. Bu da çekilme kararı uygun değil demişler. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. O mahkemede heyetin davadan çekilme kararını değerlendirmiş. Celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliye çevresinde ve içinde meydana gelen olaylara ilişkin iddialar, mahkeme heyetinin bu hususta kanuna aykırı ve konusuz suç teşkil edecek emir verildiğine ilişkin iddiaların, çok uzun bir cümleymiş yahu, bitmiyor yani, koparamıyorum. Böyle şey gibi uzuyor. Sakız. Evet, sakız diyelim peki. Ceza muhakemeleri kanunun 25. maddesi 1. fıkrasında düzenlenen mahkeme heyetinin tarafsızlığının şüpheye düşürmesi gerekir nitelik ve mahiyette olmadığı yolunda görüş bildirmiş. Böylece inceleme sonunda isteme uygun ve kesin olarak oy birliğiyle karar verildi denmiş. Şimdi bakalım ne olacak diye, evet, bu tuhaflık da devam edecek. Öte yandan bir önemli haber de Avrupa Birliği Konseyi'nden geldi. Avrupa Birliği Konseyi bünyesindeki Avrupa Delegasyonu Gezi davasını yakından takip ettiklerini bildiriyor ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuş. 4 maddelik yazılı açıklama var. T24'ten görüyoruz bu haberi. Avrupa Birliği Delegasyonu'nun Türkiye'de insan hakları hakkındaki açıklaması. 1. Avrupa Birliği 2013'teki Gezi Parkı protestolarına olan bağlarından dolayı 16 sivil toplum temsilcisine karşı yürütülen davayı yakından takip ediyor. Bu isimlerin arasında birçok sivil toplum aktivistinin yanı sıra Kasım 2017 ve Kasım 2018'den bu yana tutuklu bulunan insan hakları savunucuları Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu da var. Mahkemenin Yiğit Aksakoğlu'nu tahliye etme kararı olumlu bir haber olsa da Avrupa Birliği dava süresince Osman Kavala'nın da geciktirilmeden serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Avrupa Birliği ayrıca kişinin duruşma öncesi uzun süre tutuklu bulunmasının sanığın masumiyet karinesini ve adil yargılanma hakkını baltalayabileceğini hatırlatıyor. Masumiyet karinesi ve adil yargılama hakkı, yargılanma hakkı. 2. Avrupa Birliği'nin daha önce defalarca belirttiği gibi 2013 Gezi Parkı protestolarına katılan barışçıl kişilerin itham edilmesi ve müebbet hapisle yargılanması endişe yaratıyor. Aynı zamanda protestoları dışarıdan organize edilmiş bir kumpas gibi gösterme çabalarıyla bir korku iklimi yaratılıyor ve insanları barışçıl toplanma haklarını kullanmaktan caydırıyor. Ayrıca Avrupa Birliği meşru yabancı sivil toplum kaynaklarından yararlanılmasının bu davada suçlanacak bir konu olmasından üzüntü duymaktadır. 3. Sivil topluma destek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye desteğinin kalbindedir. Daha da ötesi, Bakanlar Komitesi Helsinki'deki 129. oturumunda Avrupa'da demokratik güvenlik ve sivil toplum alanının güçlendirilmesi ve tanıtılması konusunda ortak bir sorumluluk olduğuna karar kılmıştır. Avrupa Birliği Türk yetkililere uluslararası standartlara uygun bir biçimde sivil toplum organizasyonlarının yasal ve meşru aktivitelerinin kısıtlama olmadan gerçekleşmesi çağrısında bulunuyor. Bütün sivil toplum aktiviteleri ve organizasyonları kısıtlama olmadan aktivitede bulunacaklar, organizasyonlar. Ve 4. İlk duruşmaya giden Avrupa Birliği bu davayı gazetecilere, milletvekillerine, insan hakları savunucularına, avukatlara ve akademisyenlere açılan davalarla birlikte özenle takip edecektir. İnsan hakları, masumiyet karinesi ve zamanında yargılanma dahil olmak üzere bağımsız yargı konusunda yapılacak katı ve kalıcı ilerlemeler Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri için çok önemlidir. Yani bağımsız yargı, insan hakları, masumiyet karinesi, bu üçü ilerleme istiyorlar. Katı ve kalıcı ilerlemeler hayati önem taşır diyorlar. Avrupa Birliği yargı reform stratejisinin Türkiye tarafından kabul edilmesinin ardından da taahhütlerinin yerine getirilmesi ve iyi sonuçlar alması için somut ve katı adımlarla takip edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Hani bir de şey oldu ya, yargı reform stratejisi diye bir şey yetersiz de olsa olumlu karşılanmıştı. Bunu çok ciddi şekilde takip etmek gerekiyor diyor Avrupa Birliği delegasyonundan. Net bir çağrı geldi. Şimdi gelelim BİMS'e. Bildiğimiz insan medeniyetinin sonu haberleri. Sadece insan olsa da iyi. Ya tabii medeniyet dediğiniz zaman insanı için alıyor. Evet ama yani tamam, ben öyle kısalttım ama tabii daha iyi bir isim de bulabiliriz belki. Yani BİMS şimdilik idare eder diye düşünüyorum. Seller, kuraklıklar, orman yangınları oluyor ve sadece ölü sayıları insanla ölçülüyor. Fakat bunun içerisinde bulunan diğer canlıların başına neler geldikleri, akıbetinin ne olduğuna dair herhangi bir bilgi verebilmek mümkün değil. Ama canlıların yok oluşu raporları da oluyor ya, işte türlerin yok oluşu her yani. Bilimsel olarak insanlar incelendiği takdirde ortaya çıkan raporlardan bahsediyorsun yani, değil mi? Her şeyde var. Mesela yani büyük ölçüde, mesela Greta Thunberg kitabında da açıkça koyuyor, her gün 200'e yakın tür ortadan kalkıyor. Her gün canlı türü yani. 150 ile 200 arasında, bunun ötesinde bir şey yok artık yani, yıkım üstü. Dolayısıyla canlılar yani 200, her gün yeryüzünden yaklaşık 200 canlı türünün yok olduğu 6. kitlesel yok oluşun ortasında olduğumuzdan bahseden bir Allah'ın kuluna da rastlanmıyor diyor mesela Greta Thunberg. No one is too small to make a difference. Yani hiç kimse bir değişiklik yaratamayacak kadar küçük değildir başlıklı Penguin'den, Random House'tan yeni yayınlanan kitabında 8. ve 9. sayfalarında bunu söylüyor. Dolayısıyla yani büyük kitlesel yok oluştan, evet, bahsediyoruz. Fakat biz şimdilik insan medeniyetiyle sınırlı tutalım ve Truth Out internet gazetesinde Dar Cemal'in 1 Temmuz tarihli yazısına bakalım. 4 gün önce yayınlandı ve başlığı şu: dünya nüfusunun onda birinden fazlası 2030'a kadar susuz kalabilir. Yani Hindistan'dan bahsediyoruz. 700 milyon insanın susuz kalması ihtimali var. Gerçekten şaşırtıcı sonuçlar verebilir bu. Bundan bahsetmiştik ondan sonra. Fakat ben asıl bir tek rapordan bahsetmek istiyorum Dar Cemal'in de değindiği. O da BT Policy Paper diye çıktı. Existential Climate Related Security Risk adını taşıyor. Yani varoluşsal iklime bağlı güvenlik riski. İki nokta üst üste bir senaryo yaklaşımı diye. Evet. 2019 Mayıs'ında çıkarılmış, David Spratt ve Ian Dunlop tarafından yazılmış, ön sözü de Amiral Chris Barry tarafından, emekli amiral, çıkarılmış. Breakthrough diye bir kuruluş, National Center for Climate Restoration adı da bu. Yani ulusal iklimin geri getirebilmesi, restore edilmesi merkezi. Tüyler ürpertici. Mayıs 2019'da çıkmış ve 11 Haziran 2019'da da düzeltilmiş, yani eklemeler yapılmış, yenilenmiş haliyle raporda şunlar söylüyor. İyice araştırılmış. Ben kısaca özetlemeye çalışacağım. Yani bütün bunlar gelmiş geçmiş en sıcak Haziran ayı, en büyük Arktik bölgede, Antarktika'da Arktik bölgenin 4 katı, 5 katı daha hızlı bir eriminin olduğu tespit edilmişken, Sibirya'da da permafrostun iyice erimekte olduğu, son 10 yıl içinde yükseldiği de ortaya çıkıyor. Müthiş bir rekor sayıda hararetim. Bunlar için de insan medeniyetinin sonunu getirebileceğimiz, eğer yol değiştirmezsek sonunu getirecek raporda da şöyle deniyor. Yazarlara göre, Spratt ve Dunlop'a göre, senaryoya göre, hı hı, 1 milyardan fazla insanın yerinin yeniden değiştirilmesi gerekebilir. 1 milyar insandan bahsediyorum. Nasıl? 1 milyar. Evet, dünyanın nüfusu 7 milyarın biraz üzerinde, 7,5 milyara yakın. Yani 7,5'ta birinden fazlasını yer değiştireceğiz. Siz buradan, sebep olarak sadece iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan su kaynaklarının, evet, azalması, savaşlarda dahil mi? Dahil. Yani ve şöyle olabilir diyorlar, 1 milyardan fazla insan yerinden edilebilir, yeniden yerleştirilmesi gerekebilir. Ve uç senaryolarda soruna da kısmi bir cevap getiriyorlar. Yıkımın ölçeği bizim modelleme kapasitemizi aşar diyorlar. Bu işle uğraşan, bütün ömürleri bunları hesaplamakla geçen kişiler, yazarlar diyorlar ki Bizi aşar bu. Modelleme yapamayız, çok karmaşık. Ama şöyle bir ihtimalden bahsedelim demişler. Tırnak içinde okuyorum. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Arkadaşlar, kemerlerinizi bağladınız mı? Bir tık attırın, sıkın. Çıkışlar ne tarafta? Yok çıkış. İnsan medeniyetinin sona ermesi oldukça yüksek bir ihtimaldir diyorlar. Modelleri tam hesaplayamıyoruz, modelleme yapamıyoruz. Şöyle devam ediyor. Yazarlar şunu bulmuşlar, Spratt'le Dunlop. 2050'ye kadar total ekolojik çöküş olabilir ve bunun da muazzam sosyal, toplumsal sonuçları olur. Mesela bu hiç üzerinde pek durduğumuz bir şey değildi. Dini azgınlık, din grupları ortaya çıkabilir diyor. Yeni din grupları. Evet, yeni dini aşırı gruplar. Aşırı gruplar. Mevlüt. Daha aşırısı nasıl olabilir acaba? İşte o oluyormuş yani, o rapora baktığın zaman artan dini bağnazlık ve şiddet ve açık kaos diyorlar. Açık kaos. Yani filmlerde filan görülenin çok ötesinde. Mad Max falan onun mu ötesinde? Onun çok ötesinde. Biz ölçemeyiz diyorlar. Rapor diyor ki Moğol istilası deniyor o zaman bunu Ömer Bey. Evet. Barbarlık. Yani katastrof kelimesini kullanmışlar. Felaket, çevre durumları, çok yaygın pandemikler, yani salgın hastalıklar bir yandan, orta çağda görülen türden vebalar vesaire, zorunlu göç ettirmeler, zorla göç ettirmeler, yani artık daha fazla insan barınmasına imkan bırakmayan, insan yaşamını desteklemekten yoksun olan bölgelerden zorunlu göç ettirmeler, iki, hı hı, pandemiklerden sonra ve azalan kaynaklar üzerinde savaşların yayılması diyorlar. Ve bir senaryo vermişler, insan ve gezegen sistemleri geri dönüşü olmayan noktaya yüzyıl ortasında varabilir diyorlar 2050'ye kadar. Sen kaç yaşında olacaksın 2050'de? Zor soru. Selahattin sen kaç oluyordun? 30 mu ekleyeceğim şimdiki yaşıma? Tam of. 50 oluyor. Benim naçizane radyonun kuruluşunda bulunduğum, radyoyu kurduğumuz sene ben 50 yaşındaydım. Hemen bir saniye. Mars yeni. Sen kaç yaşında olduğunu söylemedin. Gizliyor musun yaşını? Bir saniye Ömer Bey, şu anda NASA'nın Mars verileri sızmış. Bu haberlerden de biraz bahsedebilir miyiz? Mars'ta raporun... toprağa saplanabilen köstebeğin kurtarılmaya çalıştığına dair haberler var. Yeni gezegen keşiflerinden bahsedelim. Tabii canlı bir köstebek. Gezegen B yok diyorlar ama yapacak bir şey yok bu zaten sonra. Yedek gezegen alalım. Yani dönüşü olmayan nokta 2050 diyor rapor. Ve bu büyük ölçüde yeryüzü büyük ölçüde oturulmaz, barınılmaz olacak. Ve o zaman iki şey kırılacakmış. İki şey çökecekmiş. Bir tanesi ülkeler, millet dediğimiz şeyler çökecekmiş. Nasıl biliyorsun bunu? Milletlerin çöküşü. Evet, milletlerin yeni çöküşü. Milletlerin zenginliğinden sonra Adam Smith'in torunları da biz olarak, İngiliz de olsa o, İskoç'tu galiba zaten, İngiliz de değil. Milletlerin çöküşü bir ve iki, benim eski uzmanlık alanım, uluslararası düzenin çöküşü olmak üzere çökecekler. Peki son sorum da şu, soru gibi bir şey yapıyorum. Aslında soru değil, cevabını hepimizin biliyoruz. Bu çeşit bir çöküş olmadan daha çok zamanımız var, yüzyıllarımız var diye düşünenler var mı aramızda? Yani mesela Bangladeş'te yaşıyorsan ya da Kaliforniya'da, Paradise'da yanıp kül oldu da cennet cehenneme döndü. Orada yaşıyorsan ya da Kuzey ya da Batı Alaska'da permafrostun çözüldüğü ve bütün o Inuitlerin vesaire yeniden yerleştirilmesinin gerektiği yerli kabilelerin, şehirlerin durumda, o zaman kriz zaten geldi demektir. Ve eminim Orta Doğu'da da çok ciddi bir kriz gelmek üzeredir. Evet, bunu da ben ekledim. Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz hafta yayınlanan raporuyla beraber de okumak lazım bu son okuduğunuz raporu. Bir diğer taraftan da zenginlerin, yani daha doğrusu bir avuç zenginin bahsettiğiniz felaketlere, 18 kişi falan, bahsettiğiniz gelecek öngörüsüne sebep olan, küresel iklim krizine nedeni olan fosil yakıt endüstrisini elinde bulunduran bir avuç zenginin kendilerini gayet sağlama alıp dünya kasıp kavrulurken, medeniyetler çökerken, uluslar yok olurken gayet rahat bir şekilde etrafı izleyeceklerine dair de çeşitli raporlar ve araştırmalar, uyarılar da yapılıyordu. Bunu söyleyen de gene aynı şekilde biraz önce söylediğiniz uluslararası düzenin en büyük temsilcisi olan Birleşmiş Milletler. Süper, ama Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri kesin olarak zaten varoluşsal yıkımdan bahsediyor. Onun için zaten terimleri değiştirdik. İklim değişikliği falan gibi sanki biz yapmışız, kendi kendine olurmuş gibi değil. İklim krizi, yıkımı, krize aynı, kriz demek. Aynı şey genç iklim grevlisi çocuklar da söylüyorlar. Türkiye'deki çocuklar da bu konuyla alakalı hem yazıyorlar hem de ziyaret ediyorlar çeşitli medya organlarını. Mesela dün Bir Gün gazetesini ziyaret etti iklim grevlisi çocuklar. Ve orada da aynı şekilde daha fazla iklim kriziyle alakalı haberlere yer verilmesini, yer verilen haberlerin içerisinde iklim krizi vurgusu yapılmasını ve kullanılan terimin sadece fiziksel bir değişimi ortaya çıkaran iklim değişikliği yerine, iklim değişikliği terimi yerine büyük sosyal, ekonomik ve kültürel bir krizi ortaya çıkaran, krize buna da referans gösteren iklim krizi olarak dile getirilmesini talep ettiler. Bir Gün gazetesiyle beraber aralarında bir protokol imzalandı. Evet, çok önemli. Greta Thunberg de OPEC başkanına, yani dünyanın en büyük petrol üreticileri ülkeleri örgütünün ne demiş adam? Galiba Arap isimli birisi, şimdi adını unuttum. O şey demiş, baş düşmanımız, en büyük tehdit iklim kampanyacılarıdır demiş. Tamam mı, OPEC'çiler durumun farkında daha yani. Dursunlar, yeni başladılar. Ve Greta Thunberg de teşekkür etmiş, İsveçli iklim aktivisti, genç iklim aktivisti ve adaleti savunucusu Twitter'dan. Yani fosil yakıt liderlerinin, iklim kampanyacılarının, gençliğin de, hatta Fridays for Future diye gençlik için, yani gelecek için cumalar küresel hareketinin de Thunberg'den esinlenen ilk İsveç parlamentosunda geçen yıl başlattı. Sonradan yüz binlerce, hatta milyonlarca çocuğun ve gencin katıldığı, petrol sektörünü büyük ölçüde tehdide uğratıyor diye şikayet etmiş adam. Barkindo, hatırladım adını. Genel sekreteri Muhammed Barkindo, bilimsel saldırı, bilim dışı saldırılar yapılıyor. Yok küresel ısınma filan. Bir de ağlıyor. En büyük tehdit endüstrimize, ilerlememizi engelliyorlar demiş. Greta da hemen mesajını atmış. Bugüne kadar aldığımız en büyük iltifat yaşasın demiş. Hakikaten BIMS vaziyeti bu. Ve en güzel haberle de bitirebiliriz bu bölümü. Bitiyor mu? Bitiyor. Orwell hak getirsin. Yani George Orwell'i her gün anıyoruz. Neden efendim? Biraz da iklim regülasyonlarının tamamını ortadan kaldırmakla meşgul bir yıldan beri Donald Trump Amerika'da her türlü iklim korumayı ve uzun vadeli iklim araştırmalarını da kaldırıyor. Bilim insanlarının üzerine de muazzam bir baskı yaptı ve pazartesiden itibaren Beyaz Ev'de bir konuşma yapacakmış. İşte orada Orwell devreye giriyor. Biz, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın çevre öncüsüdür. En büyük çevre ve iklim, en temiz bizde, biz öncüyüz diyecek. Yes sir. Nasıl? Beğendin değil mi? Cool. Bunun üzerine artık bir şey söyleyemeyeceğiz. Yaşasın Trump ve yaşasın Amerika Birleşik Devletleri diyerek. Hell yeah. Bitiriyoruz. Konuşacağız daha sonra. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın efendim, gayet iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, ne kadar sivil bir ilişkimiz var, böyle güzel bir şekilde hatır soruyoruz. Evet, çok nazik ince insanlarız biz. Evet, çok. Bugün Selanik'teki son günüm, yani buradaki yerleşik hayatım. tamamlanıyor artık. Yine bir parçam burada kalacak, bir ayağım burada kalacak diyeceğim ama artık ben bir İstanbulluyum. Net ve gidip gelmelerle falan değil, yerleşik olarak bunun da kutlamasını yaparız herhalde diye düşünüyorum. Bütün dinleyicilerim vallahi hepsine buradan ne diyeyim yani, çok zor zamanlardan sonra İstanbul'a dönmekten çok mutluyum, öyle söyleyeyim. Evet, biz de hala İstanbul şarkıları çalmaya devam ediyoruz zaten seçimden bu yana. Evet. Bulabildiğimiz güzel İstanbul şarkıları da çalıyoruz. İstanbul her şeye rağmen ayakta. Şimdi evet. Yunan seçimleri var değil mi? Ya önümüzde. Evet, bu hafta sonunda Yunanistan'da seçimler var. Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra aslında tetiklenen bir seçimden bahsediyoruz. Yani normal şartlar altında Ekim'de yapılacaktı seçimler. Ve Tsipras da bunun böyle olmasını çok istiyordu açıkçası. Başbakan. Evet, Başbakan Tsipras. Çünkü 4 yılını tamamlamış, tam olarak hükümet süresini tamamlamış. Karamanlis'ten sonra, 1960'ların sonundan sonra ilk başbakan olmak istiyordu. İlk hükümet olmak istiyordu. Yunanistan'da hep hükümetler dönemini tam olarak bitiremeden o zamandan sonra hep gitmişler. Dolayısıyla bunu başarmak istiyordu. Onun ötesinde de tabii şöyle bir durum var. Tam Tsipras kıvamını buldu. Bir devlet adamı olarak, bir politikacı olarak. Çünkü biz onu Türkiye'de işte çok sevdiğimiz dönemlerde veyahut da işte çok böyle büyük bir rüzgar Türkiye'de de estirdiği dönemlerde ilk iktidara geldiği zaman belki siyasetin tam havasında değildi. Şöyle ki, çok zor bir miras devralmıştı, bir enkaz devralmıştı diyebiliriz bir kere Yunanistan'da. Bütün bu ekonomik çöküşten sonra, bütün bu işte siyasi partilerin, bildiğimiz siyasi partilerin silinmesinden sonra. Ama bunlara rağmen ve birazcık da böyle umursamaz, işte ben işte şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, işte Almanya ile anlaşma yapmayacağım, Troika'yla daha doğrusu, Avrupa Birliği ile işte masaya oturmayacağız ekonomik konularda vesaire, biz kendi yolumuzda gideceğiz gibi çok asi bir şekilde geldi. Fakat anlaşmaları da yaptı. Aslında Yunanistan'ın ekonomisini düzlüğe çıkardı demek çok zor. Çünkü Yunanistan'ın ekonomisinin gerçekten düzlüğe çıkması çok zor. Gerçek manada yani, büyümesi vesaire. Ama çalkantını geride bıraktı diyebiliriz. Ben de burada olduğum işte bir iki yıllık süre boyunca bunu gözlemledim açıkçası. Yani adım adım. Yavaş yavaş ekonomide düzelme, insanların o anlamda ekonomik havasında düzelme yaşandı. Ama daha gidilecek çok yol var. Yunanistan gerçekten bir erimenin içinden geçti. Ve burada yaşadığınızda zaten görüyorsunuz. Yani ben Türkiye'de mesela işte ekonomik kriz deyince yavaş yavaş bir takım insanlar, bazı kesimler bunu yaşamaya başlıyor. Bu çok ciddi bir şey. Ve nesiller alan bir aslında sarsıntıdan bahsediyoruz. Şöyle ki, bakıyorsunuz etrafınıza, gençler iş bulamıyor. Hiçbir ümitleri yok. Yapabileceklerinin çok altında işlerde çalışıyorlar. Ev almaktı veyahut da işte herhangi bir şey edinmekti, bir mülk edinmekti, ne bileyim ben yani bir şeye sahip olmaktı çok zor. Ancak hayatlar günlük yaşanabiliyor. Tabii emekliler vesaire işte belli yaşın üzerindekiler bir sıkıntı çekiyorlar. Çünkü ellerindeki erimiş durumda. Bir yandan euro tabii ki üzerinden yaşayan bir ülke. Fakat euroya hala adapte olmuş değil. Euro Yunanlılar için pahalı hala, öyle diyelim. Ve bütün bunların yaşandığı bir ülkede işte Tsipras bayağı bir şeyi aslında düzeltmeye çalıştı kendine göre. Ve en önemlisi elini taşının altına koydu. Şöyle ki Makedonya isim krizi, işte hep konuştuğumuz programda Türkiye'de çok fazla hala bilinmiyor. Fakat buranın Kürt meselesi mi diyelim artık? Kürt meselesini de aşan herhalde psikolojik boyutları var. Öyle deyin, siz anlayın. Makedonya isim krizini çözdü. Yani bu artık geri dönüşü olmayan da bir şey. Fakat işte bütün bunlar aslında tabii büyük sarsıntılar yaşamasına neden oldu siyaseten. Ve şimdi de iktidardan gidiyor. İktidardan gittiği için, yani gideceği neredeyse garanti artık neredeyse demeyelim yani %100 evet. kamuoyu araştırmalarına göre. Seçimlere de pek gitmek istemiyordu. Dönemini tamamlamak istiyordu. Fakat sonunda artık yeter herhalde dedi. Ve şimdi işte bu hafta sonu olan seçimlerde enteresan bir durum söz konusu olacak herhalde. Ne de demokrasiye yani... yeni demokrasi. Evet, yeni demokrasi. Miçotakis'in partisi. Miçotakis ismini de hatırlayacaksınız liderinin. Çünkü aile ismi meşhur. Çok zengin bir aile, politikacı bir aile. Ve yani bütün akrabalarıydı vesaireydi. Hep siyaset olarak üst düzeyde insanlardan bahsediyoruz. Ve Kinal partisi herhalde koalisyon yapacak onunla. Eğer ki tek başına demokrasinin iktidar olma ihtimali de var. Ama bir koalisyon olursa Kinal'le yapacaklar. O da herhalde bir gözüküyor. Tahmin ediyoruz. İnşallah öyle olur. Daha da sağ partiler var çünkü. Demokrasiye bir merkez sağ parti ama biraz aşırıya kaçan insanları isimleri de yok değil. Miçotakis'in kendisi evet şey olabilir. Ilımlı bir adam olabilir. Sağ klasik iş adamı kişilik bir anlamda. Liberal sağ olabilir. Ama geri kalanı maalesef demokrasinin içinde işte biraz sağın sağına kayanlar var. Kinal ise eğer koalisyon yaparlarsa PASOK eski. Yani, PASOK ne oldu diye soracaktım evet, ben de. Evet. Eskilere nur yağıyor. Yani bütün düşünün Siriza'dan önce olan Siriza'nın gelişiyle beraber eski siyasi sistem çökmüştü, silinmişti. Şimdi tekrar bütün eskiler geri dönüyorlar. Papandreou da dönüyor mu? Yok, benim bildiğim kadarıyla değil. Ama yani onun şeyini bilmiyorum tam. Ama PASOK da zaten yani Kinal'da başka bir şey dönüştü. Yani dolayısıyla eski PASOK değil miydi? Orada da tabii eski isimler var vesaire falan filan ama çok küçülmüşlerdi. Yani bir yandan eskilerin nur yağıyor. Evet, eski isimler tedavide tekrar giriyorlar ama iyi anlamda mı, eskinin iyileri mi Papandreou örneğinde olduğu için tartışılır. Açıkçası. Evet, ben de onu sormak istiyordum. Çünkü Yorgo Papandreou özellikle yani hem Türkiye ziyaretinde işte İsmail Cem'le beraber dans etmesiyle de hatırlanıyor. Çok pozitif şeyler yapabilen bir insan. Ben de ayrıca onu Avrupa şeyde dünyadaki iklim zirvelerinde karşılaşmış. Hatta artık selamlaşır hale de gelmiştik. İklim meselesini yakından takip eden ender politikacılardan birisi olarak hatırlıyorum. O gelseydi çok memnuniyet duyardık doğrusunu istersen Yorgo Papandreou'yu ama o yok galiba. Bu şeylerde genel olarak ya Papandreou'nun yaptığı çok güzel şeyler var. Hala İsmail Cem'in adını, dostluğunu devam ettiriyor bir kere her şeyden önce. Bu çok çok önemli bir şey. Daha geçenlerde ödül vardı, onun töreni vardı. İpek Cem'in de katıldığı. Dolayısıyla Papandreou gibi aslında eskinin böyle hatırlı isimleri vesaire diyelim. Evet, etkileri var tabii ki Yunanistan'da ama şimdi bir yandan da evet siyasi arenada değişti ve aslında Türkiye'ye en pozitif şeyler yapan, ilişkiler kurmaya çalışan da Tsipras'tı. Yani evet. Bu anlamda da elini taşın altına sokuyordu. Fakat yani şimdi Miçotakis'i pragmatik de bir adam. O da muhakkak iyi ilişkiler geliştirecektir. Fakat yani daha önce de zaten bildiğim gibi yani daha önceki sağ iktidarların vesaire Samaras'ın şunun bunun da yani ilişkileri vardı mesela Türkiye ile Erdoğan'la. Ona pozitif bakıyorlardı yani. Fakat krizde bir dönem olabilir tabii Türkiye'de. Evet. Türkiye ile ilişkilerde. Çünkü bütün bu işte Kıbrıs'la ilgili kriz var malum. Doğu Akdeniz petrolleri, hidrokarbonları, petrol değil Allah'tan. Aynı şey aslında. Evet. Doğalgaz diyorlar hafifletilme. Hidrokarbon diye de hafifletiliyor aslında. Bayağı düpedüz fosil yakıt işte. Yani dünyanın sonunu doğru. Getirecek. Evet, yani doğru diyorsunuz ve tabii aslında çok depremli, çok da işte şeyli, sağlam bir anlamda temeli olmayan, zaten binaların başta olmak üzere bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir de hidrokarbon, bu işte şeylerin kurulması, tesislerin kuruluyor olması deniz üzerinde ne kadar mantıklı ki Akdeniz'den işte Kıbrıs açıklarından işte ta şimdi Ege'de de bir takım şeyler var, noktalar var alan olarak. Zaten yani hem çatışmalar var hem işte depremler var ve işte yani hem Ege hem Akdeniz'in hem bu kriz alanlarına daha da bir kriz olarak geliyor hidrokarbon. Ve işin enteresan da tabii tarafı bu hidrokarbonlar büyük zenginlik getirecek. Büyük işte şey yataklar, müthiş şey zenginlik kaynağı olacak. İçinden hırs ve çekişme, kıskançlık kaynağı oluyor. Hem Kıbrıs'ın iki tarafı, hem Türkiye hem de Yunanistan arasında. Zaten işte sarsıntıya girmiş ilişkileri daha da bozuyor. Halbuki şöyle bir gerçeklik var. Zaten dünyadaki rezervler şu an için bol bol yetiyor. Dolayısıyla aslında oradaki rezervlerin şu an için çıkarmasıydı vesaireydi. O kadar büyük maliyet getirecek ki bir yararı yok. Bir şey yok, karşılığı yok. Karşılığı olmadığı gibi yani daha biraz önce ilk saat içinde, yani biraz önce aslında yarım saat kadar önce okuduğumuz çok önemli bir rapor var. Avustralyalı hem iş insanlarının hem de bilim insanlarının bir arada olduğu bir rapor var. 2019 Mayıs'ında hazırlanıp 11 Haziran'da da yenilenmiş, yani daha da geliştirilmiş bir rapor. BT diye bir grup, Breakthrough National Center for Climate Restoration diye Avustralyalı bir grubun yaptığı. Akıllara seza bir açıklama yapıyor. 2050'ye kadar bildiğimiz medeniyetin sonu gelebilir. Bizim hesaplama, global modelleme kapasitemizi aşan bir durum var ama yaklaşık 1 milyar insanın yerinden edilmesi, yani yaşanamayacak bölgelerde olduğu için relocate edilmeleri gerekir diye bir raporda not koymuşlar. Yani başka yerlere taşınması gerekecek. Bunun da yaratacağı hem devasa savaş ve kaos durumları, bir yandan da büyük salgın hastalıklar olarak dünyanın bilinen haliyle sonunu getirebileceğini söylüyor. Çok çok ciddi bir rapor yayınlandı. Hala bunun üzerine hidrokarbon filan ayağıyla petrol, doğalgaz vesaire aramak, denizlerin dibinde ve senin dediğin gibi deprem bölgesi olan yerlerde daha da insanı dehşete düşürmeye yetecek durumda. Daha üzerinde bunun durma fırsatımız olacak. Evet, yani işte bütün Yunanistan seçimlerine doğru ben konuyu geri çekersen aslında son dönemlerde Çipras'a da bayağı bir laf ediliyordu. Fakat bütün krizlerde bilmem nelerde bakalım artık Türkiye belki karşısında işte Çipras'ı da bulamayacak bu arada. Bu arada Kinal'in de yani eski PASOK'un dönüştüğü, PASOK başka şeylere de dönüştü bu arada. Papandre onların daha çok içindeydi. Fufi Genemata başındaki, o da bir kadın lider kadın, bu arada. Evet ya, yani en azından bu pozitif şeyler belki, yani bir kadın liderin koalisyonda olması gibi olabilir. Ama Yunanistan'ın şu kısa döneminde işte sağa kayış gözüküyor. Açıkçası hem ekonomik olarak hem işte şey olarak, daha çok da siyaset ve söylem olarak diyelim. Zaten aylardır bu işte Financial Times'dan tutun, CNN'leri tutun, bütün aslında dünya medyası da bu arada neodemokrasiye, iktidarına Yunanistan'da hazırlanıyor. Çünkü epeydir bayağı şeyler, Syriza bir 10 puan aşağısında gidiyor. Kriokas Mitsotakis de dediğim gibi başındaki neodemokrasiyanın bu hanedan lideri, adeta hanedandan gelen lider. Dediğim yani o pragmatik olabilir ama başta söylediğim, tekrar vurgulayacağım, kendi partisi şu an ne durumda soru işareti. İlk tarafından bakarsak Altın Şafak ilgisi. Ha, onu soracaktım bir de, Hristiyan Altın Şafak ne oldu diye, faşistler yani. Altın Şafak iyice siliniyor. Ama vallahi yani onların yerine yeni gelenler var. Dolayısıyla bir yeni parti var mesela. Yunan yolu diye mi çevirelim, ne diyelim? Yani Yunan tarzı mı, öyle bir isim diye bir şey yapabiliriz. Onun enteresan bir sağ çizgisi var. Ve yani mesela lideri öyle bana Allah'tan mektuplar geliyor, Tanrı bana mektup yazıyor falan diyor, öyle bir. Aha, öyle mi? Çok güzel. Mektuplar işte, da var mı? O zaman ama. iyi bu çok, çünkü şimdi bir gene aynı şeye bağlayacağım, ayının 40 türküsünde olduğu gibi gene aynı Türkiye'ye döneceğim, iklim ve yıkıma. Şeyde de bu biraz önce sözünü ettiğim önemli, iyi araştırılmış raporda, Avustralyalıların uzun süreden beri hazırlandıkları raporda söylenen şey şu: 2050'ye doğru medeniyetin çöküşü çok ciddi bir tehlike olarak beliriyor. Hem iklim, hem salgı, hem çatışmalar. Bir de dini yükselişler, dini aşırılıkların da çok yükseleceğini öngörüyorlar işte. Gaipten sesler duyanların sayısı da artacak diyorlar yani raporda. Evet, gaipten sesler duyanlar en azından herhalde işte bu kadarı da yok diye sevinelim mi, bilemeyeceğim artık. Yani. Neyse, ama Varoufakis işte bu arada tekrar bir siyasi kişilik olarak yükseliyor. Avrupa Parlamentosu'na giremedi. Onun yerine bir Avrupa Parlamentosu'nu biliyorsunuz. Hareket onun bir sandalye kazanmış gibi gözükmüştü. Fakat baraja takıldılar. Dolayısıyla onun yerine eski bir futbolcu girdi. Varoufakis'in yerine. Maalesef Demokrasya'nın işte bir adayı onun yerine girmiş olduğu için, o bahsettiğimiz futbolcu. Varoufakis hala buralarda. Şu an için bütün o şeylerini, hayallerini diyelim, Avrupa hayallerini, Avrupa ile ilgili reform hayalleri vardı Varoufakis'in. Ve yeşillerle işbirliği halinde, evet. Üstelik önemliydi yani, evet. Evet, fakat kendisi tekrar şimdi hayallerini küçültüp Yunanistan seviyesine indirmek zorunda kaldı. Bu arada çevre konuları demiştik. Maalesef çevre konuları burada hiç gündemde değil. Yani işte tabii ki bir, nasıl dersiniz, lip service olarak, bir konu olarak, bir laf olsun bir gelsin konu olarak elbette ki seçimlerde adı geçiyor vesaire. Fakat evinizin önüne geldiğinde böyle paket halinde plastik ve kağıt bulamacı şeklinde bir mesela politikacının şeyini bulabiliyorsunuz. Broşürünü koskoca. Bol bol photoshoplu resimlerini koymuşlar. Ve öyle bir broşür böyle kalın kalın apartmanların önünde böyle çöpe atılmayı bekliyor. Evet, yani koskoca Atika yangını, Theo Angelopoulos'un kendi filmlerinden çıkmış gibi görünen trajik eski Yunan tragedyalarını da hatırlatan yangınlar filan da Theo Angelopoulos'un bütün arşivinin de yanmasına yol açan yangın bile onları etkilemedi anladığım kadarıyla. Yok, hayır. Onları maalesef etkilemedi. Yani bu geçen yılın yangınının ve ya burada da sadece yangının yoluyla değil, birçok başka açıdan, aşırı sıcaklar vesaire yoluyla zaten kendini fena halde hissettiriyor iklim krizi, ama maalesef buna aldıran yok. 150 bin ağaca mal olduğu son Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki bu şeylerin bütün o seçimler dönemindeki kampanyanın, Yunanistan için diyorum sadece, broşürlerin basılmasıydı vesaire için böyle bir maliyeti olduğu, belediye seçimleriyle de birleştirilince böyle bir maliyeti olduğu söyleniyor. Ben o haberin kendim görmedim kaynak olarak, sadece duydum buradaki arkadaşlarımdan. Dolayısıyla en azından çok fazla ağaç kurbanı olduğunu bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Yunanistan bazında söyleyebilirim. Politikacılar varsa dinleyen, Allah aşkına veya siyasetle ilgilenenler artık kağıtta bir şeyler basıp da dağıtmayı bırakın. Bunu tam tersi bir kampanya aslında tarzı haline getirip ya basmıyoruz, kağıt harcamıyoruz diye de bir şey yapılabilir. Çünkü o broşürleri vesaire kimse okumuyor, etmiyor. Yani ben bu en son belediye seçimlerinde hatırlıyorum. Bir partinin iktidar partisi diyelim, verdiği koskoca işte şeyleri, broşürleri, dergi boyutundaki şeyleri falan filan, gene o photoshoplu adayların resimleriyle, yani elime şurada aldım, şimdi onu öyle şey ne için kullanırsın, şimdi iktidar partisi olduğu için ne için kullanıldığını söylemeyeyim ama yani böyle bir şey en azından işe yarasın diye. Biz hepsini okuyoruz. Kese kağıdı yapın efendim. Biz okuyoruz. Çok onları. Sıcakta da şapka. Vallahi yani. Neyse işte. Bu konuyu geçelim ama. Sonuç olarak. Sonuç olarak ya yapmasın politikacılar. Politikanın hiçbir tarafındaki kimse şu ağaçları artık kurban etmesin. Bu arada demin yanlış söyledim. Yani bu şeyin Yunan yolu tarzı vesaire diye ben çevirmiştim. Fakat öyle değil aslında. İsmi Elinki Lisi. Lisi, ben Yunanca bilmediğim için tarz yolu falan zannediyorum. Ama sanırım çözüm olması lazım. Yunan çözümü. Çünkü İngilizcesi Greek Solution olarak geçiyor. Bu enteresan tarzı. Evet. Ve bu arada şeyin başında da Kriakos Velopoulos var. O Tanrı'dan mektup alan kişilik o yani. Bakalım mektupları açıklayacak mı? Tanrı ne yazmış? Ya deli taahhüt mü? Merak var. Neden mektup yazıyor bir de? Yani e-mail teknolojisi varken hala mektup yazmak da bence biraz inandırıcı değil yani. Tanrı'yı sorgulamak senin işin. Ben değil, ben teknolojiyi sorguluyorum efendim. Tövbe haşa. Yunan postasıyla gönderiyorsa bu arada Yunanistan'daki posta servisi bu yani. Eskiden Hermes falan vardı böyle Tanrı'nın mesajlarını yeryüzündeki evet, insanlara gönderiyor. Şimdi Hermes pullarıyla yolluyorlar onları. Niye eski böyle roman. Nerede kaldı değil mi? Neler mi kaldı? Yani aynen. Gayet. Şimdi at mesajı. WhatsApp'tan yazsın. Var ama. Sürenin sonuna yaklaşırken bir de şu Kaliforniya'daki şiddetli depremden bahsedelim istersen. Evet, 6.4 şiddetinde bir deprem oldu Kaliforniya'da ve yıllardır yani 1970'lerden beri 69'da sanırım en son olmuş böyle bir deprem. Bu şiddetli bir deprem olmamış. Birdenbire sadece bir geceliğine baktığımızda sanki Amerika'da bizim o deprem uzmanlığı halimiz var ya, sürekli herkesin deprem yorumu yaptığı, konuştuğu, bizden evet. De deprem uzmanlarının ortaya çıktığı öyle bir hale gelmişti. Şimdi bu depremin olduğu yer Los Angeles'a çok uzak değil. Death Valley var orada. İşte o ölüm vadisi, evet. Evet, ölüm vadisi. Ve tam yeri yani sonra artçıları da vesaireyle de bakıldığında yani baya bir Los Angeles'ta sarsılmış. Los Angeles'ta Fresno, işte San Jose, Las Vegas'ta hissedilmiş bu arada. Tam onların olduğu aslında bir üçgenin ortasında olmuş gibi. Ve yani yollar yarılmış. Öyle ciddi bir şey. Ve oralarda askeri bir takım işler de var. Onlar da acaba ne oldu? İşte etkilendiler mi? Gibi de tartışmalar vardı. Gözüken öyle değil. Bu anlamda büyük bir verdiği zarar yok. Fakat büyük bir panik yaratmış durumda. Tam o Hollywood filmleri vesaire olur ya büyük depremlerin yaşandığı öyle bir herhalde his yaşatmış. Bu arada bugün daha doğrusu dün başka bir önemli durum vardı. 4 Temmuz Amerika'da. 4 Temmuz evet. Evet, tankların sokağa indiği olarak da. Yani, bıçakların da havaya çıktığı gün. Evet yani Trump'ın malum çok aslında military böyle bir Amerikan askeri şeyini, gücünü sergileyerek, ordusunu sergileyerek bir 4 Temmuz gösterisi yapma durumu vardı. Dolayısıyla yani çok acıklı tabii. Yani burada da ben işte düpedüz faşizm ya. Yani hiç evet. Lamı cimi yok. Yani faşist gösterilerden en ufak bir farkı yok. Yani öyle ve bu çok acıklı tabii. Geçen hafta Kuzey Kore'deydi malum. Kuzey Kore'den mi etkilendi? İşte Çin'de tabii Rusya'da böyle çok askeri gösteriler yapılıyor. Özel günlerde falan, milli günlerde. Ondan mı etkilendi? Ben Yunanistan'da Selanik'te de maalesef bunu yaşadım. Bir önceki yıl böyle bir şey yoktu ama bu yıl Selanik'in bağımsızlık gününde böyle inanılmaz bir askeri gösteri yapıldı. Böyle bütün Yunan ordusu herhalde evinin önünden geçti gibi bir durum oldu. Bütün dünyadaki bu aslında trend modanın Amerika tarafından da sahipleniliyor olması çok korkunç bir şey. Çünkü o ülkeler veya bizim bu coğrafyamızdan bu milliyetçilik vesaireye kurban gidiyor bir anlamda. Bundan bir türlü kurtulamıyor. İkide bir lüks ediyor bu halimiz. Fakat dünyanın en büyük ordusunun sahibi ülkede bu hale gelip de bağımsızlık gününde, ki Amerika'nın aslında en güçlü yanı o bütün o bağımsızlık fikri, anayasası vesaire, kişisel özgürlükler, haklar iken birdenbire işte böyle bir askeri gövde gösterisiyle karşılaşıyoruz. Neyse, iyi bir haberle bitireyim. Evet, lütfen. Savunma Bakanı Kamenos vardı burada. Nikos Kamenos. Evet. Evet. Onu artık Türkiye'de bile tanıyor. Türkiye'deki gazeteleri de bayağı düşmüş. Çünkü garip garip hareketleri vardı malum. İşte askeri üniformalar giyip adalara iniyordu vesaire helikopterlerden. Biraz da tıknazlı şey bir adam yani. Hani hiçbir böyle tombik şey bir hali de yok ama öyle helikopterlerden atlayıp böyle askeri üniformasıyla gösteriler yapıyordu. Savunma Bakanı olarak aşırı sağ çizgide ve çok şey bir insandı hakikaten. Jingoist derler ya, tam yani sömürerek milliyetçiliği kullanan. O da silinmiş durumda. Ha ne yapıyor? Ege Adaları'nda yatıyla tatil yapıyor. Bu yatlar, katlar nereden geliyor derseniz, o savunma tabii işte Türkiye'ye karşı silahlanır derken bütün tansiyonlar kimlere yarıyor? Gene politikacılara yarıyorlar işte bir takım iktidardaki. Çünkü onlar işte bu savunma harcamalarından nedense bir paylar komisyon. Onlara da düşüveriyor. Evet, bir komisyonlar. Kamenos da tatilde şimdi. Ege'yi bu kadar kıkırttıktan, karıştırdıktan sonra keyfini çıkarıyor. Evet. Neyse. Güzel. Ama şimdi sahneden. Bizim kara sularımıza uğramaz ama değil mi? Valla can karşılası bilmiyorum. Ben değil, Piri yani. Reis gemisi var orada, o karşılar. Bodrum'da tatile çıkacakmış. Nikos Kamenos. Canım, cancığım, bizim böyle bir özelliğimiz var. Böyle her türlü kavgayı Türkiye ve Yunanistan arasında yapılır. Sonra bir bakarsın en cancığer bu milliyetçiler olmuş. Kuzuk şey sarması, aynen öyle. Ya da böyle, o yüzden... Evet. Alıştım bunlara. Biz tecrübeliyiz. Can bilmiyor. Tabii. Nereden bileyim? Genç o. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hızlandırılmış kurs veririz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'a bağlanmaya çalışıyoruz. Şu anda onu beklerken ben de birkaç spor haberinden Alp'ten önce başlayarak bahsetmek istiyorum. Özellikle de Megan Rapinoe'dan bahsedelim. Beyaz Saray'ın, Beyaz Evin aslında anti kahramanı diye mesela bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasında bugün. Yani geçen günlerde Amerika Kadın Milli Futbol Takımı 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale çıktı. Bu mücadelede üstelik bu maç Amerika Birleşik Devletleri'nde %51 oranında izlenme oranı yakalayarak tarihe geçmiş durumda. Buna göre yani Amerika Birleşik Devletleri'nde o anda açık olan iki televizyondan biri bu mücadeleyi aktarmıştı. Bütün ülkenin konuştuğu isimse verdiği bir röportajda ya da mülakatta küfür kelimesini kullanarak bilmem ne'nin Beyaz Sarayı'na, Beyaz Evi'ne gitmeyeceğim, zaten davet edileceğimizi de sanmıyorum ifadelerini kullanan lezbiyen Megan Rapinoe'da eşcinsel kadın çok büyük ölçüde tartışılıyor. İki gol atarak da Fransa'yı elemişti. Fransa'da zaten Amerika Birleşik Devletleri ve onun da gollerini atan Megan Rapinoe'du. Alp'le geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi bağlandı. Konuşmaya devam ederiz. Merhaba Alp, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Ben şu anda Wimbledon turnuvası günlük bilet kuyruğunda. O anda o yüzden şeyin sesini duymadım. En başta kusura bakmayın. Rica ederiz. Şöyle diyeyim, saat Londra saatiyle yani 8'e 25 kala kuyruğa girdik. 7900. sıradayız. Bilet kuyruğunda. Büyük bir şey var. İlgi var anlaşılan. Yani herhalde geleneksel ilgi böyle zaten. Yani birlikte geldiğim arkadaşım tenis podcastçisi Gökalp Taşkesen söylüyor. O dün sanıyorum bir 45 dakika geç gelip 1000 sıra geride girmiş. Yani düne göre 1000 sıra daha iyi konumda. Ben onu şık ediyorum bugün. Herkes sırada ama mı yoksa numarayla beraber mi bilet alıyor? İzdiham var şöyle, mı? Şöyle bilet alma, bilet kuyruğuna giriyorsunuz. Orada sıra numarası veriyorlar. 7900. sıradayız. Yani ve herhalde kuyruğun sonuna ulaşıp bileti almamız bir 3-4 saati bulacak tahminim. Alabileceksiniz ama. Öyle umuyorum. Kolay gelsin. Peki cep yakıyor mu? Sadece onu sorayım. Yok yok, bu günlük biletler çok şey değil. O televizyonda, daha çok televizyondaki maçların yayınlandığı merkez kort, bir numaralı kortların önceden alınan biletleri var. Onlar pahalı. Bir de işte Wimbledon yeni yatırımlar tesisi geliştirmek için 25 yıllık bono yayınlar ve öyle gelir toplar. İşte o bonodan alıp hani hem bono için para verip 25 yıllık yer alan bir grup var tabii. Onlar farklı meblalar ama bu günlük biletler ucuz sayılır. Okay. Evet. Futbol dönelim isterseniz. Artık finale geldik. Evet. Megan Rapinoe'dan bahsediyorduk biraz önce sana bağlanmaya çalışırken. Evet. Final ne zaman? Final pazar günü. Pazar. Hollanda ABD. Bu sefer tutturdum. Finali tutturdum. Evet. Finali tutturdum. ABD'nin olması normaldi zaten ama çok zorlu bir yoldan geldiler söylemek lazım. Hem Fransa hem İngiltere beklendiği gibi çok zorlu iki maç oldu. ABD için yani kupayı kazandıkları iki maç oldu, bunu açıkça söylemek lazım. 2-1 kazandılar iki maçı. Hatta çarşamba günü değil mi? Salı günüydü. Salı günkü İngiltere maçında İngiltere'nin bir VAR sebebiyle iptal edilen golü var. Daha sonra da VAR sayesinde verilip kaçırdıkları bir penaltı var. Yani çok rahat uzatmaya kalabilecek bir maçtı o. Ucu ucuna Amerika kazandı. Yani hep söylenen şu, Amerika Birleşik Devletleri bu kadın futbolunun öncü ülkesiydi. 25 yıldır, belki 30 yıldır ama Avrupa ile fark çok kapandı artık. Yani Avrupalılar seviye olarak yakaladılar. Ve şeyden de belli zaten. Bu 2019 Dünya Kupası'ndaki 8 çeyrek finalistin sadece bir Avrupa dışından. Yani 7 Avrupalı bir ve sadece ABD vardı. Ama tabii Megan Rapinoe hem takım kaptanı olarak hem de yıldızı olarak Amerika Birleşik Devletleri kadınlar futbol takımının bayağı çok demeçleri ön plana çıktı. Ve çok ilginç de bir şey var. Basketbol, profesyonel basketbol oyuncusu Sue Bird, kız arkadaşı Megan'ın. Evet. Üzerine, Megan Rapinoe üzerine çok ilginç bir yazı yazmış. Ve benim kız arkadaşım diyor, Amerikan futbol, yani Amerika'nın bildiğimiz futbolunu, soccer'ı, kadın sporlarını eşit işe eşit ücret mücadelesini, Gay Pride'ı yani onur yürüyüşlerini ve onur mücadelesini ve gerçek aşkı da hepsini bir arada barındırıyor diye yazmış. Çok ilginç bir övgü, hoş bir makalede kaleme almış. Ben o yazıyı gördüm, altıma dokundum. Çok hoş şekilde vurgulamış doğrusu Megan Rapinoe'nun önemini Amerikan futbolu ve genelde spor ve toplum için diyelim. Evet. Hepsi için farklı bir kişilik. Çünkü bu arada yarı final maçında oynamadığını hatırlatalım. Megan Rapinoe İngiltere maçında hiç oynamadı. Bir hafif sakatlığı vardı baldırında. Maç öncesi sağ için değil ama ısınmadı. Biraz taktik olarak aslında antrenör Alice'in onu anlatmadığını zannetmiştik. Çünkü şöyle, Megan Rapinoe elbette çok iyi bir oyuncu, çok tecrübeli, 33 yaşında. Ama İngiltere maçında oynasaydı karşısında oynayacağı pozisyon icabı sol bek, o sol açıkta oynuyor. İngiltere sağ beki Lucy Bronze dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ve İngiltere'nin bu noktaya kadar gelmesinde büyük bir şey var. Lucy Bronze'un çok tempolu oynayan oyuncu ve onun sağ bek doğal olarak yani en geride oynayan oyuncu savunma yaparken, ama drive'larıyla, dalışlarıyla gol attıran kilit bir oyuncu. Ona karşı preste etkili olabilmesi için de bir değişiklik mi acaba diye düşünmüştük. Gerçekten Rapinoe'nun yerine oynayan Christy Press inanılmaz oynadı. Çok dinamik bir oyun oynadı. Maçın ilk golünü attı zaten. Lucy Bronze'un hatasıyla. Ve yerine oynayan oyuncu da Rapinoe kadar etkili oldu diyebiliriz. Hatta yani hücum pres açısından daha da fark yaratmış olabilir. Finalde Rapinoe dönecek mi? Henüz bilmiyoruz. Şu da olabilir yani, Rapinoe'yu maçın gidişatına göre işte son yarım saati ikinci yarıya saklayabilir Amerikalılar. Genelde onlar maçı hızlı başlayıp erken bir gol atıyorlar. Sonra da özellikle bu turnuvada gördük son bu eleme turlarında özellikle. İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçirince biraz oyunu kendi yarı sahalarında kabul ediyorlar. Göreceğiz bakalım pazar günü, evet. Oynayıp oynamayacağını. Geçen hafta da konuşmuştuk ama şey ne olacak, kazanırlarsa şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saraya ya da Beyaz Eve gelmesi için önce bir şey kazanması gerekiyor diye bir tweet atmıştık sinirlenerek. Şimdi iki gol attı Fransa'ya zaten ve işte şimdi dünkü maçta, oynamadığı maçta da Amerika Birleşik Devletleri finale çıkınca şansı var. O zaman kazanırsa zaten muazzam bir ilgiyle izleniyormuş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Olası bir galibiyette Trump zor durumda kalacak mı kalmayacak mı diye tartışılıyor. Bu sanki bu takım Trump'ı zor durumda bırakmaya can atarmış gibi geliyor. Evet. Doğrusu şöyle, bu Amerikan kadın milli takımdaki dayanışma oranını şöyle biliyoruz. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Mart ayında kendi futbol federasyonlarında aslında maaşlı oldukları, yani kısmen maaşlı oldukları Amerikan Futbol Federasyonu'na karşı dava açtılar. Evet. Dava konusu erkek milli takımın oyuncularıyla aynı maaş, yani milli takım süresince maç başında bir anlaşmaları var yani. Aynı maaşı almıyoruz. Üstelik aynı şartlarda işte ağırlama, konaklama, seyahat imkanlarından yararlanmıyoruz. Bunun eşit olmasını istiyoruz şeklinde bir dava açmışlardı. Sanıyorum yakın bir zaman, ben de bu hafta gördüm. İşte böyle hakem falan öyle bir şeye gidecek. Yani mahkeme dışında karar verilecek. Anladıkları yani federasyon ve oyuncular anlaşmışlar. Ama ABD milli takım ölçülerine düşünürsek bence hani bu kadınların eşit değil, daha fazla olması lazım Amerikalı erkek oyunculardan. Yani ABD erkek milli takım hep başarısız. Dünya Kupası'nın hiçbir başarısı yok. Evet. Yani en fazla işte bir çeyrek finali oynayabilmiş hasbelkader 2002'de. Onun dışında iyi değiller açıkçası. İşte şu anda onların da turnuvası var. Kuzey Amerika ve Karayipler Konfederasyonu'nun, yani UEFA'nın oradaki karşılığının turnuvası var. Gold Cup. Orada final oynayacaklar ama mesela kadın milli takımı Fransa, İngiltere ile boğuşurken onlar şeyle oynuyorlar mesela, orada Kurasa Adası'yla falan. Evet. Yani Kurasa Adası'nın şey için söylemiyorum. Eminim muhteşem bir yerdir. Eski Hollanda Antillerinde ama yani rakip var. Evet. Ve 28 oyuncu fire vermeden açtı bu davayı. kendi federasyonlarına. Bence saray ziyareti falan bunun yanında daha önemsiz sayılabilir. Takım içinde bir dayanışma ruhuyla şey edebilirler. Daveti geri çevirebilirler diye düşünüyorum. Evet ve burada yani Megan Rapinoe'nun da büyük ciddi bir payı olacaktır herhalde. Çünkü hiç taviz vermeksizin ödünsüz bir şekilde bu eşitlik mücadelesini ve hem de kadınların da geylerin de eşitlik mücadelesinde taviz vermeden yürüten birisi. Bu yani bayağı ciddi bir gelişme olabilecek. Yani ben gençlik döneminde hatırlıyorum, uzun saçlı erkeklerin saçları uzun olduğu zaman bile tereddüt yaratırdı. O zamandan bu yana epey mesafe kazanılmıştır ama uzun saçlı erkek falan bile tuhaf karşılanıyordu. Değil böyle gay kadın falan. Şimdi çok farklı bir durum ama bu bastırabilirler yani bu şekilde. İlginç bir gelişme yani. Evet işte yani kadın sporunun, kadın sporcuların, sporcu adaylarının erkeklerle aynı imkanlarla çalışması, aynı imkanlara sahip olması için uzun süredir uğraşılıyor. ABD'de bunu sağlayan kanun var. Title 11 galiba 1972'de çıkan. Kaç yıl olmuş? Neredeyse 50 yıl olacak. 47 yıl olmuş. O sayede Amerikalı kızlar lisede, okulda, üniversitede erkeklerle aynı imkanlara, yani spor yaparken aynı imkanlara sahip oldular kanuna. Muhtemelen o kanun çıkmasa 1972'de Amerika'da bile böyle gelişmeyecekti kadın sporu. Evet, şu anda önemli. Benim gördüğüm mesela çok böyle maraton, koşu, yarım maratonun çok olduğu bir yer ABD. Bir sürü koşuda, bir sürü maratonda kadın katılımcı sayısı, kadın koşucu sayısı erkekten fazla. ABD'de. Yani Avrupa'nın da epey önündeler bunda açıkçası. Evet, çok ilginç bir şey yani. Bayağı önemli ve pozitif bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Peki biraz da tenise geçelim istersen. Sen hazır kuyrukta bekliyorsun. Evet. Pardon. Bir tek şeyle ilgili Hollanda'yı unutmayalım. Aslında turnuva öncesi çok favoriler arasında adı geçmiyordu. Hem kendi futbolundaki yükselişi kullandılar. 2 yıl önce Avrupa şampiyonu Hollanda. Yani Almanya'nın hegemonyasına son vermişti Avrupa şampiyonlarındaki. Ve bu yükselişlerini Dünya Şampiyonluk Kupası'nda da sürdürüyorlar. İşte Fransa, İngiltere, ABD biraz daha kura gereği grup birincisi olarak aynı tarafa düştüler finale giden yolda. Onu değerlendirdi Hollanda. Almanya'da erken elenince seçenerek yükseldiler finale. Ama pozitif futbol oynayan eğlenceli bir takım Hollanda ve İsveç maçında da gördük yarı finalde. Uzatmada da hiçbir dinamizmle gol atıp finale yükseldiler. Peki senin favorin kim finalde? Onu yani sanki az farklı böyle ABD gibi. Yani uzatma olabilir. 2-1 ABD gibi hissediyorum. Öyle bir şeyim var, öngörüm var. Ama çok çekişmeli bir maç olacak. Rahat maç olacağını düşünmüyorum. 4 yıl önceki gibi. Çünkü 4 yıl önce ABD sanıyorum ilk 15 dakikası 3-0 biten maçta Japonya'yı 5-2 yenmişti. Öyle olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Evet. İlginç, bakalım. Yani ben Trump açısından da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanmasını istiyorum ki ortalık karışsın. Güzel. Çok iyi. Evet, tenise geçelim burada. Evet, lütfen. Şimdi yılın 3. Grand Slam'i Wimbledon. Şimdi oynanan tek Grand Slam turnuvası. Londra'nın Wimbledon semtinde pazartesi günü başladı. Bugün 5. günündeyiz. İşte ben de bilet kuyruğundayım yaklaşık yarım saattir. Umarım öğle saatlerinde içeri girmiş olacağız. Binlerce kişiyle beraber. Wimbledon'un bu ilk hafta konuları, yani 2 haftalık turnuva. Onu atlatalım. İlk hafta konuları tabii yani favorilerin maçlarının yanı sıra biz yani en büyük favoriler erkeklerde duruyor ama hem kadınlar hem erkeklerde böyle bir alt gruptan çok sayıda elenen isim oldu. İlginçtir. Daha ilk günden böyle döküldü favoriler. Ama muhtemelen ilk haftanın en çok konuşulan olayı 15 yaşındaki Amerikalı. Evet. Kadın tenisçi Coco Gauff. Venus ve Williams'ı yendi değil mi? Venus Williams yendi, evet. Turnuvanın ilk gününde. Evet. Pazartesi günü. Ben geçen hafta Wimbledon elemelerindeydim. Roehampton semtinde. Elemeler, yani qualifying'den elemeler başka bir yerde yapılıyor. Wimbledon'un çimleri eskimesin, yıpranmasın diye. Orada eleme oynatmıyorlar. Roehampton semtinde oynanıyor. Ne? Benim buradaki evime hani yürüyerek 20 dakika falan. O kadar yakın. İki gün oraya gittim. Coco Gauff oynuyordu. Ben onun saatine denk gelemedim açıkçası. Başka bir yayınım da var. Orada 3 rakibini çok rahat eleyerek Wimbledon ana tabloya yükselmeyi başardı hiç set vermeden. 15 yaşında çok iyi. 15 yaşında, 2004 doğumlu ve pazartesi günü de kadınlar turunda Venus Williams'ın karşısına çıktı. Zaten turnuva öncesi böyle medyanın da parlattığı bir mücadele oldu bu. Ve şey çok ilginç tabii, 24 yaş farkları var sanıyorum. Yani karesil kız yaşında demek lazım artık herhalde. Venus Williams'ın gençliği gibi. Tabii hali Coco Gauff'ın, ikisi de siyah Amerikalı. İşte vücut yapıları benziyor. Tabii ki Coco Gauff çok genç daha, belki biraz daha uzar. Ama müthiş bir özgüvenle oynadı. Hem o ilk maçta hem de 2 yıl öncenin yarı finalisti Ukraynalı Rybakova'yı yenerken ikinci turda. Son derece özgüvenliydi. Yani oyununda elbette herkesin oyunda geliştirecek yerler vardı ama yani iyi servis atıyor. Backhandleri çok iyi. Yani Rybakova maçında hatırlıyorum, ikinci sette kritik bir an kendi servisine galiba 30-30'a geldi. Ya buradan servisi kırdırıp seti verir mi derken bir ace attı mesela. 40-30 işte bir backhand falan oyunu aldı. Oradan ikinci seti de aldı. Yani hem Venus Williams'ı hem Rybakova'yı, kendinden çok daha tecrübeli, deneyimli iki rakibini set vermeden yendi. Gerçekten şaşılacak bir seviye 15 yaşındaki bir tenisçi için. Çünkü uzun süredir erkeklerde de kadınlarda da bu ergen yaştaki tenisçilerin pek başarılı olduğunu göremiyoruz. Evet. Yani 80'lerde erkeklerde bilhassa böyle bir durum. 90'larda hem 80 hem 90'larda kadınlarda çok genç yaşta, yani 15-16'da Grand Slam yarı finali oynayan, işte kazanan tenisçiler vardı. İşte yani hatırlıyorum, Steffi Graf çok genç yaşta parlamıştı. Monica Seles, Martina Hingis. Ama bu tenisin geçirdiği dönüşüm son 20 yılda, son 15 yılda belki o daha olgun yaşta diyebileceğimiz tenisçilere yeni imkanlar sundu ve böyle hani şey görmüyoruz 15 yaşında bir tenisçi. Sanıyorum zaten açık tenis döneminde, yani 1968'den bu yana Wimbledon'da elemelerden ana tabloya çıkan en genç tenisçi olmuş Coco Gauff. İşte bir sporcu anne babanın kızı. Babası eski bir basketbolcu, yani üniversite seviyesinde. Annesi jimnastikçi ve antrenörünü babası yapıyor. İşte hani muhtemelen okul dönemi belki bazı derslerini kırarak Avrupa'ya geldi Wimbledon öncesi. Ama son derece başarılı. Elbette teniste hem fiziksel devamlılık hem zihinsel sağlamlık çok önemli. Ama şu anda gördüğümüz büyük bir cevher geliyor gerçekten kadın tenisine. Evet, Wimbledon da daha devam edecek herhalde bir süre. Evet, yani erkekler dediğim gibi üç büyükler şey ve fire vermeden devam ediyorlar. Yani Nadal, Djokovic, Federer. Nadal'ın ilginç bir maçı oynadı Avustralyalı'nın Nick Kyrgios'la. Kyrgios tenisin haşarı çocuklarından biri. Gerçekten klasik tenis seyircisini çok sinirlendirecek bir yapıya sahip. Yani hakemle, sadece baş hakemle değil işte çizgi hakemlerine dalaşan, didişen, skorta sürekli konuşan, underhand, Türkçe ne denir? El altı servis mi denir? Evet. Yani normal yukarıdan servis değil de yani antenne varsa korta yapabilecek bir isim. Nadal'la maçı da gerçekten düzen maçıydı. Bu ilk haftanın maçlarından biri olabilir. Seyirci eğlendi tabii. Biraz sıra dışı bir tip görünce ama Nadal'ı gerdiğini hissettik yani. Gelmiş geçmiş en büyük tenisçilerden birini, en tecrübeli isimlerden birini bile sinirlendirdi. Çünkü Nadal 4 sette kazandı maçı. Kazanınca böyle havaya zıplayıp yumruk şov yapmaktan geri kalmadı. Gerilmiş belli ki Nadal'da. Evet. İyi de gelecek pazar mı sona erecek? Yani bu, evet, bu önümdeki şimdi, değil, bundan sonraki. Londra'da hava müthiş. Bu hani Batı Avrupa'daki sıcak dalgası gibi. Yani 25-26 derece var. Yağmur tehlikesi yok şimdilik. Bu pazar maç, ilk pazar maçı oynamıyorlar. ikinci hafta aksilik olmazsa gelecek pazar, yani ayın 14 oluyor değil mi? 14 evet. Temmuz pazar, yani 13 Temmuz cumartesi kadınlar finali var. 14 Temmuz pazar günü de erkekler finali oynanacak. Bakalım şey göreceğiz yani, geçen yıl şampiyonu Djokovic sanki bu yılda favori gibi geliyor. Kadınlarda yeni dünya bir numarası, yani iki hafta önce bir numara olmuştu. Avustralyalı Ashley Barty bana favori gibi geliyor. Sanki Roland Garros'un üzerine bir de Wimbledon'u ekleyecek gibi. Evet, takip edeceğiz o zaman. Peki mutlaka. Başka bir şey eklemek istiyor musun? Vallahi bir son şey var. Buraya gelirken sabah spor haberleri incelerken böyle yolsuzluklarını konuşuyoruz. 2016 Rio Olimpiyatları'nın oylamasına dair bir son dakika yolsuzluk haberi. Eski Rio de Janeiro valisi, bölgesinin valisi sanıyorum çok uzun süreli bir hapis cezasına çarptırılmış. 170-180 yıl. Malum bu Rio Olimpiyatları sebebiyle Güney Amerika'nın ve dünyanın en büyük müteahhitliklerine Odebrecht bile galiba iflas etti aldığı cezalar sebebiyle. Bu valinin açıklaması ilginç. Olimpiyat oylamasından önce Sergei Bubka ve Alexander Popov gibi çok ünlü eski sporculara ikişer milyon dolarlık rüşvet verdik. Bu sayede oylarını aldık sebebiyle ifadesi olmuş mahkemede. Vay canına. Evet. İlginç, bakalım nereye gidecek o da. Onu da takip ederiz. Brezilya'da işler son derece karışık zaten. Öyle gözüküyor. Evet. Glenn Greenwald'u da mahkemeye çağırmışlar bu olaylar ortaya çıkardığı için. Parayla satın aldı, bir şeyler yaptı diye. Bayağı basın özgürlüğüne indirilebilecek çok büyük bir darbe tehlikesi var. Brezilya'yı da takip edeceğiz tabii. Kesinlikle. Peki, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler abi. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bu haftanın açık gazetelerinin sonuncusunu da tamamlamış oluyoruz. Bir İstanbul parçası daha çalarak bitireceğiz herhalde. Selahattin onu şimdi bize seçip söyleyecek ne olduğunu. Biz de bu arada son derece hareketli dünyada ve Türkiye'deki günlerin bir şeyini yaptık. Ha, son olarak bir de şey haberi vereyim. Bir hafta ertelenen Deabağ seçimleri de sonuçlandı. Ermeniler Patrik Mutafya'nın ölümünden sonra yeni Patrik seçilene kadar Patrikhane'yi yönetecek kişi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Maşalyan oldu. Ne, Ateşyan olmamış mı? Olmamış. Çok üzüldüm. Ruhaniler Genel Meclisi'nin oylamasında Episkopos Sahak Maşalyan 13 Ruhani'nin oyunu alırken Baş Episkopos, senin sorduğun Aram Ateşyan da 11 oy aldı. Çok üzücü. Bunun devamında neler getirip götüreceğini hayırlısı olsun. Göreceğiz, hayırlısı olsun. Şaşırdım daha doğrusu. Neyse. Zülfü Livaneli ile çıkıyormuşuz efendim, Selahattin söyledi. İstanbul'u dinliyorum adlı parçayla beraber haftanın son açık gazetesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Her zaman olduğu gibi, genellikle diyelim. Emre Gümüşer ve Robi Tayar ve Feryal Kabil bize destek vermektelerdi ve Berhem Baltaş da öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağır. ağaçlarda yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayık haneleriyle bir yalı, loş kayık haneleriyle bir yalı. Kuş çırpınıyor eteklerinde, alnın sıcak mı değil mi biliyorum, dudakların ıslak mı değil mi biliyorum, kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum, İstanbul'u Açık Gazete.